Bir üç oluşturdu. Hadi Lea. Üç oluşturuyor da gösterir bu da oyun. Kıymadım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Geldi. Bize doğru. Ne dedi? Yarın da bana. Cebi yedi sen yürüyorum bak. Gel. Nereye? اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Yeah. What?